Będziemy zaczynali, bracia, siostry. Zapraszam już na miejsca. Usiądźmy. Uczyńcie to, co ja czynię, czyli wyłączamy albo wyciszamy telefony. Rozpoczniemy, kochani, czytając fragmenty. Będę czytał wiele fragmentów ze Słowa Bożego, ale nie sądzę, że nadążycie za mną, więc otwórzcie ten pierwszy i ten drugi, który będę czytał, a tamte już będę tylko czytał, żeby nie zajmować za dużo czasu. To co prawda nie jest kazanie, ale ktoś powiedział, że dobre kazanie ma dobry początek, dobry koniec i są w miarę blisko siebie. Więc będę się tego trzymał. Otwórzmy pierwszą księgę Biblii, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz. A za chwilkę otworzymy ostatnią księgę Biblii, więc nie będę wszystkiego omawiał pomiędzy, tylko te myśli, które są w jednym i w drugim fragmencie. Pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz. Czytamy tutaj, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I w następnych wierszach mamy krótki opis tego, jak wyglądało to pierwsze stworzenie i co się na samym początku wydarzyło. Czytamy, że ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią. Niektórzy, czytając te słowa, dochodzą do wniosku, że Bóg nie mógł stworzyć nieba i ziemi, właściwie ziemi, tak? Bo o niebie tutaj nie czytamy, żeby tam był jakiś nieporządek, jakiś chaos, pustkowie, ale o ziemi. Niektórzy mówią, niemożliwe, żeby Bóg stworzył ziemię w takim stanie. Pustki, chaosu i ciemności, która była nad otchłanią. I twierdzą, że między pierwszym a drugim wierszem jest jakieś nieopisane wydarzenie. Coś się musiało wydarzyć. Coś, co spowodowało, że ziemia stała się pustkowiem i chaosem. Ja powiem szczerze, jestem bardzo ostrożny z takimi domniemaniami. To jest ciekawe przyjrzeć się różnym pomysłom, teoriom, ale myślę, że bezpiecznie jest pozostawić je w sferze domysłów i teorii, nie wczytywać ich jako pewnik. Niektórzy twierdzą, że tutaj między pierwszym a drugim wierszem nastąpił upadek szatana, że to jego upadek wniósł na ziemię chaos i pustkowie. Niektórzy tam doczytują się jakichś przedludzkich cywilizacji, które rzekomo istniały na ziemi i zostały zniszczone i skutkiem ich zniszczenia było pustkowie i chaos. Różne rzeczy tutaj ludzie widzą między tymi dwoma wierszami, chociaż tam nic nie ma. Więc tak jak mówię, moim zdaniem bezpiecznie jest pozostać przy tym, co jest wyraźnie napisane i trzymać się tego, co Bóg nam objawił, a te inne nasze pomysły, domysły zostawić w tej sferze. Przykre jest, kiedy ludzie nauczają ich tak, jakby to były pewniki. To tak jak w świecie zarzucamy ateistom, że nauczają teorii ewolucji tak, jakby była prawdą, jakby była czymś dowiedzionym, czym nie jest. Jest tylko teorią, którą ludzie z braku innej promują i przedstawiają jako pewnik. Podobnie niektórzy chrześcijanie mają swoje teorie, nie mogą się pogodzić z tym, żeby Pan Bóg coś takiego stworzył i tworzą swoje wyobrażenia i wczytują je. Ale Bóg czyni to, co chce. I ja nie mam problemu z tym, że Pan Bóg uczynił ziemię w takim stanie, żeby coś zobrazować, żeby coś przedstawić, żeby utworzyć pewien porządek, który zamierzał dla rasy ludzkiej. Czytamy, że w tym stanie pustki, chaosu, ciemności Bóg wypowiada pierwsze słowa. Niech stanie się światłość. I stała się światłość. Bóg wypowiada pierwsze słowa w obliczu panującej ciemności i totalnie zmienia się rzeczywistość. Zauważcie, że o stworzeniu słońca, księżyca czytamy dopiero w 14 wierszu, dużo później. Tutaj nie ma jeszcze słońca, ale na słowo Boga pojawia się światłość. Niektórzy mówią, coś tutaj jest, nie gra, nie? Najpierw przecież trzeba było stworzyć słońce i wtedy mamy światłość. Pytanie, czy słońce jest jedynym źródłem światła? Wczoraj oglądałem fragment takiego przyrodniczego filmu, który pokazywał stworzenia w głębokości mórz. Na kilku kilometrach pod wodą, gdzie nie ma ani promyka słonecznego światła, gdzie jest totalna ciemność. Ale tam też jest światło. Tam żyją stworzenia, które przynajmniej na chwilę rozbłyskają światłością w ciemności. I tam Bóg uczynił stworzenia, które w tej ogromnej ciemności świecą bez słońca, które nigdy nie wypływają na powierzchnię, żyją tam w głębinach mórz i tam jest światło, mimo że nie ma słońca. A więc widzimy, że niekoniecznie musiało najpierw powstać słońce, żeby było światło na ziemi. Cóż to było? Była światłość, nie wiemy, jakiego rodzaju była ta światłość, ale ewidentnie Bóg stworzył światłość. I czytamy w 4 wierszu, że Bóg stwierdził, że ta światłość była dobra. I oddzielił Bóg światłość od ciemności. I dalej czytając przez Słowo Boże, widzimy nieustannie rozdźwięk, czy różnicę, czy odmienność światłości i ciemności. I tak jest aż do samego końca, gdzie Bóg rozprawia się z wszelką ciemnością i w nowym stworzeniu jest już tylko światłość. W Księdze Objawienia w 21 rozdziale i 22 wierszu czytamy o tym, co ma miejsce na nowej ziemi, która jest połączona z nowym niebem. Ludzie mówią, że chcą iść do nieba i dobrze mówią. Biblia mówi, że niebo jest naszą ojczyzną wierzących. A jednocześnie, kiedy czytamy o tym, co mówi Księga Objawienia, to widzimy, że niebo wstępuje na nową ziemię. I ta nowa ziemia staje się miejscem przebywania Boga. To miejsce, gdzie Boży tron i Boża obecność zastępuje Boży tron i Bożą obecność w niebiosach. Czytamy tutaj, że w tym nowym mieście, na tej nowej ziemi nie ma świątyni, ale jest świątynia. Nie ma takiej świątyni, jaka wcześniej bywała na tej ziemi. Sam Bóg jest świątynią. Zobaczcie, 22 wiersz. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan, Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek. Nie ma tam świątyni widzialnej, ale jest tam świątynia, sam Bóg Wszechmogący oraz baranek. To jest świątynia. To jest miejsce Boga między ludźmi. Miasto, czytamy, nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boga. To jest światło. Chwała Boga. A lampą Jego jest baranek. Jest jedna świątynia i jedno źródło światła. Bóg i baranek. Tych dwoje odrębnych, a jednocześnie jedno. Będące źródłem światła, będące lampą nowego Jeruzalem, nowego stworzenia. O tych rzeczach marzyli i prorokowali już nasi bracia w Starym Przymierzu. Izajasz w 60 rozdziale mówi: światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Jahwe będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Jahwe będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby. O jakiej światłości jest tutaj mowa? O jakiej światłości mówi Mojżesz na początku? O jakiej światłości mówi Jan na końcu? Z jednej strony wydaje się, że mówią o pewnej fizycznej światłości, takiej światłości, która wnika w ten wszechświat i daje światło temu, co tam istnieje. Na początku oczywiście była tylko ziemia w swoim bezładzie, a później, kiedy Bóg zaczął stwarzać kolejne rzeczy, to one wszystkie korzystały z tej światłości. Na końcu mamy nową ziemię i tam też jest chwała Boża i światłość, która dociera do nowych ludzi, którzy żyją na nowej ziemi. A jednocześnie, czytając te słowa, mamy wrażenie, że jest tutaj coś więcej niż tylko fizyczna światłość. Kiedy mówimy o chwale Boga, to chociaż ona może jaśnieć jakąś fizyczną światłością, to mówimy o czymś, co budzi w człowieku podziw, zachwyt, uwielbienie. Z jednej strony ze względu na swoje fizyczne właściwości, które są niezwykłe, zdumiewające, ale więcej, dlatego że towarzyszy im obecność niezwykłego Boga. Kiedy Biblia mówi o światłości, to przedstawia ją tak jak analogicznie do tej naturalnej, fizycznej światłości, która jest źródłem, czy może nie źródłem, ale jest niezbędna do życia. Pozwala nam widzieć, pozwala nam lepiej rozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Oczywiście w ciemności jesteśmy w stanie różne rzeczy zrozumieć, zbadać, dotknąć, w jakiś sposób sobie wyobrazić. Są ludzie, którzy nie mają wzroku i funkcjonują i w pewien sposób widzą, ale nie tak jak ci, którzy mają oczy, które widzą. Dostrzegają barwy, odcienie barw, różnego rodzaju zjawiska odległe, których ludzie niewidomi nie są w stanie oglądać. My jesteśmy w stanie oglądać rzeczy na niebie, a nawet jeśli sięgniemy po lunety, to gdzieś tam daleko we wszechświecie. Światłość w Słowie Bożym przedstawia prawdę. rzeczywistość, którą człowiek może zobaczyć, zobaczyć umysłem, poznać sercem. Mówi o sprawiedliwości, mówi o szczęściu. To wszystko są obrazy, którymi Biblia się posługuje, czy raczej Biblia posługuje się światłem, światłością, aby przedstawić te rzeczy. Prawdę, sprawiedliwość, szczęścia, pełnię życia. Izajasz mówi: biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Niestety żyjemy w takim czasie, kiedy jest wielu takich. Żyjemy w czasie zamętu, żyjemy w czasie duchowej ciemności, w pośród której świeci Boża światłość. Ale niestety wielu ludzi w swoim stanie ducha i umysłu albo nie odróżniają, albo opacznie rozumieją. Co gorsza, głoszą to, nauczają tego, przedstawiają rzeczywistość nie taką, jaka jest. Czytamy dalej w Bożym Słowie, że diabeł zaślepia umysły niewierzących, że on jest panem ciemności, który stara się trzymać ludzi w mrokach ciemności, niewiedzy, braku zrozumienia, prawdy, rzeczywistości, doświadczenia życia. Biblia mówi, że ludzkość pogrążona jest w ciemności, a jednak w tej ciemności świeci Boża światłość. Ta światłość świeciła od samego początku, ale kiedy przyszedł Jezus Chrystus, ta światłość rozbłysła nad wszystkimi ludźmi. Izajasz, zapowiadając to 700 lat przed przyjściem, narodzeniem Pana Jezusa, mówi: lud, który chodzi w ciemności, ujrzy wielkie światło. Wielkie światło. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Jak rozumieli te słowa Żydzi, którzy słyszeli te słowa? O kim oni myśleli, gdy słyszeli o przyjściu światłości? Żydzi, kiedy mówili światłość, bardzo często myśleli Bóg, Jahwe. Psalmista w 27 psalmie mówi: Jahwe jest moją światłością i moim zbawieniem. W psalmie 119, w 105 wierszu psalmista mówi: Twoje słowo jest pochodnią moim nogą i światłością moim ścieżką. Bóg i Jego słowo, Bóg i Jego przymioty, to jest doskonała światłość. Natomiast kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, to samo poselstwo w nim brzmi, a jednocześnie pojawia się nowa osoba. Chociaż poselstwo się nie zmienia, poselstwo jest to same. Jan w swoim pierwszym liście mówi: zwiastowanie, to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a w Nim nie ma żadnej ciemności. Podobnie Jakub w swoim liście, w pierwszym rozdziale mówi: wszelki dobry datek i wszelki doskonały dar zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej przemiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Bóg jest światłością, doskonałą światłością. I tutaj, kiedy te słowa czytamy w Nowym Przymierzu, to widzimy Jego doskonałość, Jego sprawiedliwość, Jego czystość, w której nie ma żadnej zmiany, w której nie ma żadnego chwiania się, która jest zawsze doskonała, zawsze pełna. I Mateusz sięga po te fragmenty Starego Testamentu i mówi: lud pogrążony w mroku ujrzał wielką światłość. I tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Podobnie Symeon w świątyni mówi: przez wielkie zmiłowanie naszego Boga, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości. A może to nie Symeon, to chyba jeszcze Zachariasz. Nie sprawdziłem, kto miałem sprawdzić, ale w końcu nie zajrzałem. Ale tak patrzę, że to jest pierwszy rozdział, to Zachariasz chyba mówi te słowa. Zapowiada, kiedy dowiaduje się o przyjściu swego syna, zapowiada przyjście Bożego Syna i mówi: dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości. I kiedy Jezus przychodzi, Jan mówi: w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. I później sam Jezus mówi: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Psalmista mówi: w Twojej światłości oglądamy światłość. W Bożej światłości możemy zobaczyć prawdziwą światłość. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł mówi: Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił nasze serca, aby zajaśniało poznanie chwały Boga, która jest na obliczu Chrystusa. Jeśli chcemy doświadczyć i żyć w światłości, musimy spojrzeć na Chrystusa. Na Jego obliczu jest poznanie chwały Boga. Patrząc na Jezusa, widzimy chwałę Boga. Widzimy Jego światłość. Czytamy, że Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga, jest doskonałym odzwierciedleniem Boga. Chwała Chrystusa, który jest obrazem Boga. Pan Jezus, będąc jeszcze na ziemi, mówił do swoich uczniów i do ludzi, którzy Go słuchali: wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. Bóg jest światłością. Pełnia światłości przyszła w Chrystusie. Jezus zaś mówi do nas, do swoich uczniów: wy jesteście światłością świata. Wy jesteście synami światłości, zrodzeni z tego cudownego Bożego światła. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi: byliście bowiem niegdyś ciemnością. Tak, wszyscy byliśmy niegdyś ciemnością. Ale teraz, mówi, jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. W pierwszym Tesaloniczan mówi: wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Piotr w swoim liście mówi: wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej do cudownej swojej światłości. Kochani, jesteśmy tutaj, aby zbliżać się jeszcze bardziej do światłości, aby Boża światłość przenikała nasze serca, nasze życie, nasze myśli, abyśmy nie byli ludźmi nocy i ciemności, abyśmy nie żyli jak świat wokół nas, który nie zna Boga, ale byśmy żyli jako ci, których oczy zostały oświecone, którzy przez Jezusa Chrystusa zbliżyli się do Boga, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt nie widział i widzieć nie może, a jednak w Jezusie Chrystusie możemy Go oglądać. Możemy oglądać chwałę Boga, która jest na obliczu Chrystusa. Przez Niego mamy przystęp do miejsca najświętszego, do samej obecności Boga. Bracia i siostry, jesteśmy tutaj w tak niereligijnym miejscu, ale jeśli nasze serca oświecone przez Bożego Ducha, jeśli nasze duchowe oczy oświecone przez Bożego Ducha zwrócą się na Jezusa, możemy i dzisiaj doświadczać Bożej światłości, która nas przemienia, która nas napełnia i która czyni nas dziećmi światłości, czyni nas światłością tego świata. Wielu ludzi zatrzymuje się na tym pierwszym kroku. Uwierzyłem w Jezusa i stałem się dzieckiem światłości. My się nie mamy nigdzie zatrzymywać, my mamy pielgrzymować, my mamy wędrować, my mamy biec, my mamy iść do przodu, bracia i siostry. Czytamy, że droga sprawiedliwego jest jak blask zorzy porannej, to znaczy maleńkie światełko, pojawia się gdzieś na horyzoncie, która jaśnieje aż do białego dnia. To jest nasze, bracia, siostry, powołanie, byśmy jaśnieli jak Bóg jaśnieje, by nasze życie odzwierciedlało Jego chwałę, Jego wspaniałość, Jego cudowność, Jego sprawiedliwość, Jego pokój, Jego radość. To wszystko, co jest w tym obrazie światłości. W Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie wszystko, czego potrzebujemy, aby jaśnieć Bożym światłem. Nie tylko patrzeć i podziwiać Boże światło, ale być przepełnionymi Bożym światłem, żyć w Bożym świetle i jaśnieć w tym świecie Bożym światłem. Kochani bracia i siostry, powstańmy i módlmy się tak, jak psalmiści się modlili. Wznieś nad nami światło Twego oblicza. Ześlij światło i Twoją prawdę. Niech nas prowadzą. Niech nas wprowadzą na Twoją świętą górę i do Twoich przybytków. Kochany Ojcze, i dzisiaj radujemy się z tego, że zbliżamy się do Ciebie, Boga, na którego słowo w ciemności powstała światłość, Boga, przez którego słowo i nasze serca zostały rozświecone i my ujrzeliśmy wielką światłość, która zabłysła nad naszą ciemnością, rozproszyła mroki naszego niezrozumienia Ciebie, niepoznania Ciebie, ciemności zniewolenia i grzechu i nieprawości, w jakiej żyliśmy. Wielbimy Cię, Panie i Boże nasz, za Twoje wielkie miłosierdzie nad nami, za Twoje wyrwanie nas z ciemności i przeniesienie do Królestwa Światłości. Modlimy się, by i dzisiaj Twój Święty Duch mówił do naszych serc, by wprowadzał nas w większą światłość, aby było i w naszym życiu, i w naszym postępowaniu coraz więcej Twego światła, coraz więcej duchowego zrozumienia, coraz więcej pokoju, który przewyższa zrozumienie, coraz więcej uczynków sprawiedliwości, miłości. Panie, Ty sam jesteś źródłem tego wszystkiego. Potrzebujemy Ciebie, pragniemy Ciebie. Chcemy Cię dzisiaj uwielbiać, chcemy Ci dziękować, chcemy Cię wywyższać, wysławiać, a jednocześnie stoimy w wielkiej potrzebie, Panie, by to wszystko, co w Tobie podziwiamy, było i naszym udziałem w Jezusie Chrystusie. Prosimy, przemawiaj do naszych serc, objawiaj się nam, działaj w nas, napełniaj nas Twoim życiem. Niechaj Twój Święty Duch działa w każdym z naszych serc. Prosimy przez imię Twego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy, pieśni, uwielbiania naszego Boga. Wielkim jesteś. Nas, pociągaj nas do siebie jeszcze bardziej, jeszcze dalej. Chcemy iść za Tobą, Panie. Aż do końca, do tego końca, który przygotowałeś dla nas. Chwała Tobie, Panie Jezu, na wieki. Amen. Amen. Ewangelia Jana, 6 rozdział od 33. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, to mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Powiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie łaknął i kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie pragnął. Lecz powiedziałem wam: widzieliście mnie, a nie wierzycie. Wszystko, co Ojciec mi daje, przyjdzie do mnie, a ja nie odrzucę tego, który do mnie przychodzi. Bo zstąpiłem z nieba nie po to, aby spełniać własną wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A jest wolą tego, który mnie posłał, żebym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale wskrzesił do dniu ostatecznym. To jest bowiem wolą mego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ja przychodzę do Ciebie, Ojcze, chcę Ci podziękować za Twojego Syna umiłowanego, jedynego Jezusa Chrystusa, który przyszedł prawdziwie jako świat, aby rozświecić nasze serca, abyśmy mogli zobaczyć, w jak głęboki grzechy żyliśmy i zobaczyć, że u Ciebie jest łaska i zbawienie. Dziękuję Ci, że rozświeciłeś nasze serce, Boże. Dziękuję, że zadbałeś o nas, że dajesz nam prawdziwy chleb, abyśmy mieli życie, Twoje życie w sobie. Dziękuję Ci za Twoją miłość do nas, wielką miłość, wspaniałą. Za Twoją dobroć, za to, że właśnie możemy widzieć Ciebie, Jezu. Widzieć właśnie serce w Ciebie i Twoją łaskę. Tą miłość, tą przyjaźń. Stworzyłeś nas po to, aby mieć w nas radość, Panie. Przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, to się stanie. Abyś mógł się cieszyć Twoim stworzeniem. Aby Twoje stworzenie miłowało Cię bardzo. Dziękuję Ci, że jesteś tu z nami, Ojcze Święty Boże, Ojcze kochający. Dziękuję, że jesteś przez Jezusa Chrystusa. Dziękuję za światło Twoje, za prawdziwy chleb, za wodę życia. To droga. Drogą, jaką jesteś do Ojca. Amen. Amen. Amen. Proszę Ojcze, modlę się o to, by cały czas było w nas światło i żeby tego światła było coraz więcej. Żeby to światło też pociągało i przyciągało ludzi do Ciebie. Prosimy, Panie. Niech to światło świeci gdziekolwiek jesteśmy, czy w naszych domach, wśród najbliższych, czy gdzieś na zewnątrz. Niech to światło, które jest w nas, przyciąga ludzi do Ciebie. Obyśmy świecili coraz mocniej. To jest modlitwa moja Proszę, Ojcze, o więcej światła we mnie i moich braciach i siostrach. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, ja chcę Ci dziękować, Ci uwielbić, Panie, że mi zajaśniałeś. Dzięki. No tego, Panie, że nie zasłużyłem. Ty przyszedłeś, Panie, ze swoim światłem. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci, że Ty cały czas oświecasz, Panie, i prowadzisz, i o to Cię też proszę, abyś, Panie, prowadził nas wszystkich Twoimi drogami. Abyś, Panie, rozjaśniał nam te drogi, abyśmy, Panie, dojrzewali w tym chodzeniu za Tobą, Panie, w uczniostwie, w naśladowaniu Ciebie. Panie, potrzebujemy Twojego światła, Twojego prowadzenia. Potrzebujemy usuwać, Panie, wszystko to, co się Tobie nie podoba, Panie, co jest cielesne. Panie, objawiaj nam to. I też nasze serca pociągaj do Ciebie, Panie, aby przychodzić po światło, po osąd. Panie, bo Ty go dajesz. Dzięki Ci za to, nasz Panie, że masz nas w swoich rękach, że chcesz nas, Panie, prowadzić, abyśmy byli bliżej Ciebie, Panie, i byśmy się przemieniali na Twój obraz. Panie, pragniemy tego. Odbierz sobie chwałę, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Panie, to widzisz, że żyjemy w świecie, gdzie kłamstwo, Panie, panuje, gdzie człowiek na każdym kroku jest oszukiwany i sam oszukuje do tego człowieka, Panie. Gdzie dokonuje się tyle zła, chociaż ten świat Boże stworzyłeś tak pięknie, stworzyłeś łąki, pola, góry, morze, jeziora, a mimo to człowiek z Twojego piękna czyni coś okropnego. Czyni bardzo często miejscem dręki i bólu dla drugiego człowieka. Miejsce swojej hańby i grzechu. Proszę Ci, Panie, abyś dzisiaj dotykał się naszych serc. Ale też dziękuję Ci, Boże, że Ty jesteś Bogiem, który dałeś wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności tutaj na tej ziemi, Panie. Dziękuję Ci też, Panie, że jesteś Bogiem, który rozwiązuje problemy, który, mimo że często nam się tak wydaje, który stajesz nas samych, przy naszym doświadczeniu i pracy. Chociaż Boże wiemy, że są chwile, są okresy w naszym życiu, kiedy musimy przejść przez dolinę śmierci, przez dolinę upokorzenia, dolinę naszych niemocy i nawet wątpliwości. Ale Panie, dziękuję Ci, że Ty nadal jesteś Bogiem, który ingeruje w życie swego ludu. Ty jesteś nadal Bogiem, któremu zależy na naszym życiu, Panie. Na naszej pomożności, na tym, abyśmy oddawali Tobie chwałę i cześć. Dziękuję Ci, Panie, że kiedy czytam Biblię, to nie mówisz o nas z pogardą, ale mówisz, że jesteśmy chlubą Twoją. Dlatego apostoł Paweł mówi, że koroną chwały chlubą przed Twoim obliczem. I Ty, Boże, powiedziałeś to wiele razy, że będziesz się chlubił z takiego ludu. Panie, to jest to wielki zaszczyt dla mnie. Wiedzieć, że Twoje myślenie o nas jest tak wspaniałe i wyniosłe. Choć na pewno nie zasługujemy na to. Ale bardzo dziękuję Ci, Boże, za to. I bardzo dziękuję Ci, że myślisz o każdym z nas, że znasz nasze problemy, znasz nasze bolączki. I dziękuję Ci, Panie, że masz moc przyjść i zmienić to wszystko. I dokonać Bożych cudów. I dokonać Bożych uzdrowień. Aby Twoja chwała, Twoja moc objawiała się w naszym życiu. Proszę Cię, Boże, dlatego właśnie, że ten świat jest tak pogmatwany. Dlatego, że tak wiele sprzecznych informacji jest nam dostarczanych każdego dnia. Proszę Cię, Panie, zachowaj nas. Dawaj nam miłość do Twojego Słowa, do prawdy Twojego Słowa, która jest zapisana w Bożej Księdze. Dawaj nam tę żarliwość w zabieganiu o poznanie prawdy, abyśmy, Panie, nie dali się zwieść i oszukać, aby nawet z pozoru najbardziej atrakcyjne idee, atrakcyjne myśli, nawet te pseudochrześcijańskie nie uwiodły nas, ale żebyśmy, Panie, widzieli, że najbardziej atrakcyjne tym bardziej pożądano prawdę, to jest prawda o Tobie, Panie Jezu. Prawda Twojego słowa i żadna inna, która mogłaby przyjść i próbować nas oszukać. Proszę Cię, Panie, wlewaj tę gorliwość i rozsądek w nasze serca. I dziękuję Ci, Panie, że uczyniłeś nas takimi ludźmi, że sprawiłeś, że każdy z nas jest zdolny do tego, aby przebywać przed Twoim obliczem, tak jak pisze Paweł. I to jest wspaniałe, Boże, że nie jesteśmy bandą głupców, ale ludzi, Panie, których powołałeś, wśród których dokonujesz swoich Bożych cudów. Proszę Cię, Panie, dokonuj tych cudów, w tych sprawach, których każdy z nas potrzebuje, Boże, Twojej ręki, Twojej pomocy, bo nie damy sobie sami rady. Boże, potrzebujemy Ciebie każdego dnia. Potrzebujemy Ciebie, bo Panie, nie chcemy sięgać po pomoc gdziekolwiek indziej, ale właśnie od Ciebie. Proszę Cię, Panie, daj nam tę pomoc. Amen. Amen. Sam list drugi. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemu pozostajesz głuchy na moje błagania, na język moich słów? Boże mój, wołam za dnia, a Ty nie odpowiadasz i w nocy, a nie znajduję ukojenia. A przecież Ty mieszkasz w pięknym przybytku, nadzieję Izraela. Tobie mieli nadzieję ojcowie nasi, zaufali, a wybawiłeś ich. Wołali do Ciebie, zostali ocaleni. Zawierzyli Tobie i nie doznali zawodu. Ja zaś robak jestem, a nie człowiek. Pośmiewisko ludzi wzgarda i spulszczuk. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą sobie ze mnie. Wykrzywiają usta i potrząsają głową. Zaufał Jahwe. Niech go wybawi, niech go ocali, skoro go miłuje. Wszak to Ty mnie wywiodłeś z łona mojej matki i dałeś spocząć przy piersi matczyny. Twojej to pieczy poruczony jestem odpowiedzi. Tyś Bogiem moim od chwili, gdy matka na świat mnie wydała. Nie opuszczaj mnie, gdy ogarnia mnie trwoga, bo nie ma nikogo, kto by mi przybył z pomocą. Otoczyło mnie stado cielc, osaczyły mnie bawoły baszany. Rozwierają nade mną swą paszczę, jak lew drapieżny, ryczący. Jestem jak woda, która wycieka. Rozprzęgły się wszystkie me kości. Serce moje jak wosk topnieje w moim wnętrzu. Gardło wyschło mi jak gniana skorupa. Język przywarł do podniebienia. Położyłeś mnie w kroku śmierci. Otoczyła mnie spora psów. Obstąpiła mnie zgraja złoczyńców. Przebodli mi ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni zaś patrzą na mnie i napawają się mym widokiem. Dzielą między siebie szaty Twoje, słod moje, a o suknię moją rzucają los. Ty jednak, Jahwe, nie opuszczaj mnie. Wspomożenie moje, pośpiesz mi z pomocą. Wybaw mnie od miecza. Jedyne życie moje od psich pazurów. Wyrwij mnie z paszczy lwa, mnie biednego, spod rogu bawoli. Będę głosił Twe imię pośród braci moich. Będę Cię sławił wobec zgromadzenia. Wy, co się Jahwe boicie, chwalcie Go, wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Żyjcie przed Nim w bojaźni wszystkie plemiona Izraela. Bo nie miał we wzgardzie i obrzydzeniu nędzy nieszczęśliwego. Nie zakrył przed Nim swego oblicza, a kiedy wołał do Niego, wysłuchał Go. Będę Go sławił pieśnią wobec wielkiego zgromadzenia. Wypełnię swe śluby przed Jego czcicielami. Ubodzy najedzą się do syta i będą wielbili Jahwe ci, którzy Go szukają, a serce ich niechaj pożyje na wieki. Wspomną na Jahwe i nawrócą się do Niego wszystkie krańce ziemi i na twarz upadną przed Jego obliczem wszystkie rodziny narodów. Do Jahwe bowiem należy królowanie. On jest władcą narodów. Zaprawdę Jemu cześć oddają wszyscy, którzy spoczywają w ziemi. Przed nim korzą się wszyscy, którzy wstępują do prochu ziemskiego. I ja także żyję dla niego. Potomni moi będą mu służyli. Będą opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. I będą wieścić ludowi, który się narodzi. Jego sprawiedliwość. On tego dokona. Amen. Amen. Mocą wywyższaj go, znów nadszedł czas, by Ci śpiewać pieśń. Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną, tym będę śpiewać, gdy nadejdzie znów. Duszą Show you. przeszłych życia lat. Ta wieczność i nie dzień tego świata nie pozostanie nad ciebie. I życie prędko Ojcze, tak jak Jezus, jak mój syn przyszedł, umiłował Ciebie do końca. Tak może przyjeżdża Cię prowadź do końca tej dumy. Boże nami, chcemy przy Tobie być, ukochany Ojcze, bo przy Tobie sama radość i szczęście. I szczęście może widzieć, co się przytuli. Tobą Jezu, bo Ty to wiemy, że to Twoje ręce, Ty przytulasz, Ty pocieszasz, ukochany Panie, że Ty jesteś z nami i dzisiaj. Że Ty musisz od wszystko serca, wkładasz radość, radość Jezu. Dziękujemy Ci na to, że mogło życia, miłości, szczęścia, radości, ukochany Panie, że to się zakończy. Nas weźmiesz na wieki do siebie i będziesz się radować. Nowym Jeruzalem, nowe niebo, nowa ziemia. Ojcze, zachwyca to serce nasze. Co Ty przygotowałeś nam, czekamy na Ciebie, ukochany Panie. Przyjdź najdroższy Królu, nasz umiłowany, przyjdź na Panie Jezu. Zabierz nas, bo bez Ciebie nie możemy żyć. Ty jesteś naszą tęsknotą, naszą miłością. I dziękujemy Ci, Ojcze kochany, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który prowadził, to by Jezus był uwielbiony w każdym sercu. Nowe serce dałeś, nowe życie dałeś. Nowe stworzenie uczynimy. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci w imieniu Jezusa. Amen. Serca gotowe też, aby przyjąć to słowo i je zastosować. Panie, prosimy o to. Amen. Amen. Amen. Siądźmy, proszę. Kochani, otwórzmy Biblię na 35 rozdziale Księgi Hioba. Przeczytamy cały ten rozdział. I Elihu odezwał się i rzekł: czy uważasz to za słuszne i nazywasz słusznością po swojej stronie wobec Boga, gdy pytasz, cóż mi to pomoże, co za pożytek mam z tego, że jestem bez grzechu? Ja paru słowy Ci odpowiem i Twoim przyjaciołom zarazem. Spójrz ku niebu i zobacz. Przypatrz się obłokom, które są wysoko nad Tobą. Jeżeli zgrzeszysz, co mu przez to zrobisz? A jeżeli jest wiele Twoich występków, co mu zaszkodzisz? Jeżeli jesteś sprawiedliwy, co mu dajesz? Albo co otrzymuje on z Twoich rąk? Twoja bezbożność dotknie tylko człowieka, takiego jak Ty, a Twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu samemu synowi człowieka. Krzyk bowiem podnoszą z powodu wielu ucisków, z powodu ramienia możnych wołają o pomoc, wszakże nikt nie mówi, gdzie jest mój Bóg? Mój Stwórca, który i w nocy niedoli wywołuje pieśni pochwalne. Czyni nas rozumniejszymi niż polne zwierzęta i mędrszymi niż ptactwo niebieskie. A wtedy oni podnoszą krzyk, lecz on nie odpowiada z powodu zuchwalstwa złych. Doprawdy Bóg nie wysłuchuje pustych słów. Wszechmocny na nie nie zważa. Zwłaszcza gdy mówisz, że go nie widzisz, rozprawa odbędzie się przed nim, więc wyczekuj go. I właśnie teraz, gdy jego gniew nie karze i on nie zważa zbytnio na występek, Hiob otwiera usta do pustej mowy i w sposób nierozumny mnoży słowa. Kochani, to już drugi raz przyglądamy się temu rozdziałowi. Jeśli pamiętacie, wcześniej próbowaliśmy zrozumieć, co jest tą korzyścią płynącą z pobożności. Jak do tego podejść, albo może co Hiob miał usłyszeć od Elihu. Kiedy? Zastanówmy się. Kiedy można powiedzieć, że życie w pobożności, życie w czystości od grzechu, życie w stanie, w którym jesteśmy oczyszczeni z grzechu, może tak należałoby powiedzieć, kiedy to niesie korzyść? Co to jest za korzyść? Jako ludzie wierzący dzisiaj, ludzie, którzy znamy Boże objawienie, przynajmniej poznajemy je, co powinniśmy brać pod uwagę, żeby powiedzieć i zaświadczyć, że tak, że wielki jest pożytek z pobożności, wielki jest pożytek z bycia oczyszczonym z grzechu, z bycia usprawiedliwionym. To nie są retoryczne pytania. Ja myślę, kochani, że one powinny nam towarzyszyć bardzo często. Powinniśmy sobie te pytania zadawać. Nie na zasadzie takiej, że może nie wiemy. Nie sugeruję, że ktoś z was tutaj nie wie. Ale żeby weryfikować, w jakim miejscu jesteśmy na dzień dzisiejszy, w czym dzisiaj upatrujemy korzyść z pobożności, z czystości. O istotności tych pytań myślę często, bo i z rozmów, i z różnych doniesień, z różnych świadectw płynie do mnie taka, bardzo często taka wieść, że ten pożytek z pobożności jest obserwowany, jest doceniany, w ogóle mówione o tym w kontekście zdrowia, w kontekście bogactwa. Nie chodzi mi o jakieś takie wielkie bogactwo, ale w kontekście takiego powodzenia finansowego. W kontekście tego, że jest powodzenie w pracy, szacunek wśród ludzi. Niektórzy nawet się cieszą, że jest szacunek wśród wysoko postawionych ludzi, polityków, władców tego świata. Nie wiem, czy tylko na tym ludzie budują swoją więź z Bogiem. Czy to jest, nie chcę powiedzieć, że to jest jedyna sprawa, którą ludzie widzą jako korzyść z pobożności, ale tak często się o tym mówi, tak często się o to zabiega, i to podnosi w rozmowie, żeby zaświadczyć, że mam wrażenie, że naprawdę potrzebujemy częściej weryfikować, gdzie my widzimy pożytek z pobożności. Smutne jest, że czasami, gdy przychodzi doświadczenie, przychodzi choroba albo strata bliskich, cierpienie bliskich, to dobroć Boga i ten pożytek jest poddawany w wątpliwość. I to nie jest, kochani, tylko historia Hioba kiedyś tam. To nie jest jakiś taki straszak na nas, którego jakaś, wiecie, legenda miejska w chrześcijaństwie, że tak jest, ktoś mówi, ale nas to nie dotyczy. Ja nie znam statystyk, ale słyszę czasami, że zbliżamy się jako chrześcijanie w miejsce, w którym wątpimy w sprawiedliwość, dobroć Boga. W miejsce, w którym ta korzyść z pobożności gdzieś jest na boku. Jest taki człowiek, który przez kilkanaście lat był dla mnie świadectwem tego, że Bóg działa w jego życiu. I to nie takim świadectwem, wiecie, tylko że sobie, ja go nie znam osobiście, ale słuchałem, co mówi. I jego świadectwo z tego, że Bóg jest obecny w jego życiu, że on się cieszy z tego, że jest wielki Bóg w jego życiu, mnie budowało przez kilkanaście lat. Gdzieś po cichu budowało mnie to. A później przeczytałem, że gdy jego bliska osoba umierała na jego oczach, że on powiedział: nie ma dobrego Boga. Jaka korzyść? Przecież ta osoba, i ta, jeszcze ważne, ta osoba, która umierała, pokładała nadzieję w Bogu. On powiedział: no to jaka korzyść, zobacz. Pokładała nadzieję w Bogu, a Bóg ją tak boleśnie doświadczył i zabrał. I ten człowiek stanął w opozycji do Boga. Później dało się usłyszeć, przeczytać jego wypowiedzi, w których już nie płynęła wdzięczność do Boga, wręcz przeciwnie. Łącznie z takimi hasłami jak: nie ma Boga. Ja oczywiście mam cały czas wiarę, że on się otrząśnie, że zwycięży. Ale mówię wam to po to, żeby powiedzieć, że no, że takie sytuacje mają miejsce. I to nie są odosobnione przypadki. Na czym wiara w dobrego Boga była zbudowana u tego człowieka? Na czym jest budowana u nas? Rozważenie tych spraw, rozważanie, ciągłe rozważanie tych spraw, kochani, jest naprawdę w naszym interesie. Nie myślmy, że my raz poznamy, że dobry jest Bóg, że raz doświadczymy tego, że jest korzyść z pobożności i że to zostanie w nas do końca, to jedno przeżycie. Bo potem może się okazać, że po tym jednym doświadczeniu zaczynamy budować wiarę w dobrego Boga już na czymś innym. Jeżeli nie weryfikujemy, nie przyglądamy się temu, nie odpowiadamy sobie na te pytanie, może się okazać, nie musi, ale może, że zbudujemy nasze wyobrażenie na temat korzyści z pobożności. Nie to ze słowa, nie to z tego naszego nawet pierwszego doświadczenia. Może być też tak, kochani, że wśród nas są ludzie, nie wiem, czy w najbliższym otoczeniu, ale w ogóle w jakimkolwiek, że są ludzie, którzy zbudowali swoją wiarę w Boga tylko i wyłącznie na tym doświadczaniu błogosławieństw na ziemi. Może być tak, że ich doświadczenie Boga nie wypływa z Nowego Narodzenia, tylko jest jakimś zbudowanym zamkiem z piasku, który kiedyś się rozsypie. Ale teraz jest przecież czas łaski, czas, w którym ta osoba może to usłyszeć. Może stanąć w świetle, może być przyprowadzona do światła, może być zweryfikowana. Również dzięki kochającym braciom i siostrom, którzy nie pozwolą, aby ten człowiek siedział obok w ławce i budował dalej zamek z piasku. Albo w lepszej sytuacji może troszeczkę. Może nasza wiara nie jest wiarą dojrzewającą, nie jest wiarą rozwijającą się, ale może gdzieś stanęliśmy w miejscu. Jeżeli nie będziemy tego weryfikować, no to może coś przegapimy. Może tak być. Może tak być, kochani. Nie chcę tutaj używać jakichś mocno grubych słów, ale Biblia też tak nazywa to, kochani, że jest moc nieprawości, która działa również pośród nas. Ta moc nieprawości próbuje oszukać człowieka i wmówić mu, co najczęściej wmawia się chrześcijanom, że wszystko jest dobrze, spokojnie, jesteś zbawiony. Nic nie sprawdzaj. Chwal Pana. Jeżeli taka nauka zamieszka w sercu nieodrodzonym, to taki człowiek później pójdzie i będzie dalej to niósł. Skąd się wzięło wśród chrześcijan to całe nie osądzaj, nie dotykaj mojego życia, nie oceniaj? Skąd to się wzięło? To z Biblii wypływa? To nasz Pan tak uczył? No nie. A przecież to jest takie powszechne. Kochani, musimy stawać w Bożym świetle. Musimy to weryfikować i te pytania sobie zadawać, bo to jest w naszym interesie. Inna sprawa, i to też uczymy się tego z Księgi Hioba i w ogóle uczymy się, że Bóg sam zweryfikuje naszą wiarę. Bóg sam doprowadzi do sytuacji, w której będzie coś obnażone, w której będzie coś zweryfikowane. Ale my też jesteśmy Jego sługami i też jesteśmy wzywani do tego, by w tym dziele brać udział. Jest czas łaski, kochani. Dlaczego się nie boję takich słów? Bo wiem, że w tym czasie łaski ta światłość, ta weryfikacja prowadzi ludzi do upamiętania. Prowadzi ludzi do zbawienia. To nie po to, żeby komuś coś wytknąć. Nie po to, żeby komuś zrobić krzywdę. Zobaczyłem w pewnym sensie Elichu jako człowieka, który był w bardzo trudnej sytuacji, bo był młodszy, bo był mniej doskonały, bo był w dobrostanie fizycznym, a stał przed kimś, kto cierpi. Wiecie, o czym mówię? To tak jak syty staje przed głodnym i mu tłumaczy o jedzeniu. To jest bardzo trudna sytuacja. Człowiek, który mocno stoi, a musi stanąć przed tym, który słabo stoi, jest w trudnej sytuacji. Ale Elichu stanął na wysokości zadania. Okazał tą trudną miłość i powiedział, i pouczył, pewne rzeczy napiętnował. Wróćmy do Hioba. Przepraszam. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że Hiob widział wielki pożytek w pobożności i w czystości od grzechu. W swoim dawniejszym życiu, jak to nazwał później, w czasach dawniejszych, ten pożytek widział. Cały czas doświadczał wielu błogosławieństw, bardzo wielkich błogosławieństw. I one go ciągle utwierdzały dalej i dalej, że trzeba żyć w czystości przed Bogiem. Zabiegał o tą czystość dla siebie, zabiegał o tą czystość dla swoich dzieci. Ja myślę też, że zabiegał, kochani, o tą czystość dla całej swojej społeczności. Tam, gdzie siadał, na rynku, gdzie przemawiał, gdzie go słuchano, to co on tam mówił? Dawał porady, jak inwestować pieniądze? Dawał porady, jak biznes prowadzić? Nie. Ja wierzę, jestem przekonany, że on świadczył o tym, że jest Bóg, któremu musimy służyć i jest korzyść z tej służby. Takie świadectwo dawał, kochani, tym, co go słuchali, tym, co w jego domu znajdowali schronienie, tym, którzy chleb od niego brali. Takie świadectwo dawał. A mimo to upodobało się Bogu, żeby objawić Hiobowi coś więcej. Coś więcej na temat jego dotychczasowego życia, coś więcej na temat sprawiedliwości, coś więcej na temat zbawienia, na temat relacji między Bogiem a człowiekiem. Upodobało się Bogu objawić Hiobowi więcej z siebie samego. Hiob później to zaświadcza, jak się zmieniło jego poznanie. Upodobało się też Bogu uczynić z Hioba proroka, którego słowa do końca świata będą czytane, zwiastowane, a w tamtych czasach, gdzie nie było jeszcze proroków i pism, przez jego usta można było usłyszeć o Zbawicielu, o Odkupicielu, o zmartwychwstaniu w ciele. To są, kochani, wielkie rzeczy, on to prorokował. Nie wiem, na ile to rozumiał, ale prorokował o tym. Wreszcie upodobało się Bogu i to jest, kochani, za to powinniśmy być bardzo wdzięczni, żeby na przykładzie Hioba i z niego samego uczynić przyszłym pokoleniom przedobraz Bożych dzieci. Ludzi, w których Duch Święty będzie pracował, których będzie przemieniał, których będzie przekształcał. My z tego powinniśmy czerpać. Tak jak Jakub wiedział, że dobrze jest przywołać historię Hioba. Wiele, wiele lat później powiedział chrześcijanom, uczniom Chrystusa: przypomnijcie sobie, jaką cierpliwość miał Hiob i jak Bóg dla swojej litości i miłosierdzia zgotował mu koniec. Ci, którzy ze szczerym sercem wspomnieli, na pewno zostali pocieszeni. Na pewno też zostali pouczeni. A szczególnie ci w czasach Jakuba, którzy cierpieli niezrozumiałe prześladowania. To wszystko się Bogu upodobało, kochani. I to wszystko było dobre. Również ten mroczny okres, rozdział w życiu Hioba był dobry. Zatem pozostańmy w tym mrocznym okresie, nie przeskakujmy go tak szybciutko. Rozważmy, co ten człowiek słyszał, co przeżywał. Elihu sparafrazował Hioba takimi słowami: cóż mi pomoże, jaki będę miał pożytek oczyszczony z grzechu. Parafrazując Hioba w ten sposób, odważył się to zrobić, tak, bo on nie cytował Hioba. Odważył się wykazać, jak jego słowa, jego postępowanie o czym świadczą. Pokazał mu, w jakim miejscu jest. W miejscu goryczy, w miejscu niezrozumienia swojej sytuacji, w miejscu wielkiej potrzeby, żeby zostać oświeconym. Nawet w miejscu takiej potrzeby, w której ktoś powinien przerwać jego słowa. Bo zaraz potem dodaje, na próżno Hiob się wypowiada. Na próżno. Innymi słowy, nie rozumiesz, Hiobie, co się dzieje w twoim życiu. A twoja mowa ci nie pomoże. Najpierw musisz zrozumieć, przyjąć odpowiednią postawę, a wtedy sam przyznasz, że to, co mówiłeś, nie miało sensu, albo inaczej, nie miałeś pojęcia, o czym mówisz. I wiemy, że przyszedł taki czas, w którym Hiob stanął, położył rękę na ustach i przyznał, że to, o czym mówi, nie miał zielonego pojęcia. Elihu uświadamia nam również, tak jak Hiobowi i jego towarzyszom, że Hiob przestał widzieć korzyść z pobożności w momencie, w którym jego cierpienie tak się nasiliło, że stanął przed granicą swojego poznania. I teraz, dlaczego to jest dla nas ważne? Zobaczmy też ten aspekt w kontekście tego, co Bóg przygotował ludziom dalej i nam. Przeskoczmy na chwilę do czasów Nowego Testamentu i zobaczmy Chrystusa, który chodzi po ziemi. Nasz Pan chodził po ziemi i głosił Ewangelię o zbawieniu, o Królestwie Bożym. Tak było. O tym czytamy. To wszystko do zweryfikowania. I na różne sposoby opowiadał, jakie jest Królestwo Niebieskie. Na wiele sposobów. Opowiadał, co czeka tych, którzy w Niego uwierzą i za Nim pójdą. Mówił o życiu obfitym, o życiu w obfitości, o nieskończonym, bezpiecznym. Mówił o wiecznej społeczności z samym Bogiem. O takie królestwo głosił nasz Pan. Ale zwróćcie uwagę, że w tym wszystkim nie okłamywał ludzi w jednej rzeczy. Nie zataił prawdy. On mówił, że to nie jest taki, wiecie, prezent dla każdego. taka hiperłaska, która spłynie per capita. Niezależnie od wszystkiego, każdy to dostanie, każdy się doczeka. Takiej Ewangelii Chrystus nie głosił. Zamiast tego mówił o niezniszczalnym dziedzictwie dla tych, którzy gromadzą swoje skarby w niebie. Mówił o swoim ludzie, czyli o tych, którzy zechcą do Niego przyjść, którzy uwierzą Jemu, Jego Słowu, Jego świadectwu, którzy odwrócą się od starego swojego życia, zostawią je i pójdą za Nim. I kochani, ja wiem, że to dotyczy grzeszników, nawet tych najgorszych, bo to nie poziom grzechu decyduje, czy ktoś pójdzie za Jezusem, czy nie pójdzie. Nie ma takiego uczynku, który nie mógłby być przebaczony. Kochani, ale też wiemy i też o tym czytamy, że są, byli, będą tacy, którzy nie chcą przyjść do Jezusa, którzy nie przychodzą, którzy gardzą Bogiem i Jego zbawieniem. Pan Jezus mówił o dziedzictwie dla tych, którzy pociągnięci przez samego Boga pójdą tam, gdzie On, wstąpią w Jego ślady, a więc zniosą pohańbienie, zniosą niezrozumiałe prześladowanie. On sam powiedział, bez przyczyny mnie znienawidzili. Nic złego nie zrobił, a był traktowany jak złoczyńca. Potem czytamy, że to samo dotyczyło Jego uczniów. Kochani, Boży ludzie, ten lud Boga, który odziedziczy to dziedzictwo, to wielkie, obfite życie, to są ci, którzy pójdą za Nim i dadzą Mu się przekształcać. Oddadzą swoje życie pod panowanie Boga. Pozwolą się przemieniać nawet przez te bolesne doświadczenia. Zatem z jednej strony mamy roztoczoną przez Chrystusa wizję cudownego życia, wiecznego, wspaniałego. To jest ta korzyść. A z drugiej strony mamy, ja to teraz tak w cudzysłowiu nazwę, koszt. Koszt w postaci naszego życia, które musi być oddane. Oddane pod panowanie Boga. I zobaczcie, jak wiele jest słów podkreślających tą rzeczywistość. Wyprzeć się samego siebie. Brać krzyż. Stracić swoje życie dla Niego. Ukochać Go bardziej niż siebie, niż swoją rodzinę. Cała nauka Pana Jezusa głosiła korzyść, ale głosiła ten wielki, olbrzymi koszt, jaki człowiek musi zapłacić. Potem mamy świadectwo i naukę apostołów, którzy mówili, kontynuowali to samo nawołanie o tym, że przez wiele trudów człowiek musi przejść, żeby się dostać do królestwa. A potem jeszcze na świat rozeszła się wieść, że jak już będziesz w Bożym Królestwie, jak człowiek już tam trafi, to stanie się niewolnikiem. I nie będzie mógł robić tego, co chce. Taką Ewangelię i taką wieść Bóg zaplanował na świat. Kochani, dla świata to nie jest zachęcające. Człowiek, który waży koszty korzyści, W dziwny sposób nasz Pan zachęcał i apostołowie, naprawdę, tak myśląc po ludzku, w bardzo dziwny. Będziesz wolny, ale musisz stać się niewolnikiem. Będziesz miał życie w obfitości, ale będziesz znosił trudy, upokorzenia, niedostatek czasami nawet. Będziesz żył, ale stracisz swoje życie. Będziesz błogosławionym moim dzieckiem, w mojej opiece, w moich rękach. Ale chwycą cię ręce świata i rozszarpią ci ciało. Rozetną cię na pół. Nawet tak. Mówiąc o tym koszcie, dlaczego mówiłem w cudzysłowie? Ja tu nie głoszę Ewangelii z uczynków, wiecie, zbawienia, że trzeba coś Bogu zapłacić, żeby otrzymać. Człowiek nie kupuje sobie w ten sposób zbawienia. Mówię o tym, że Ewangelia Boża i Boży zamysł jest o wiele cudowniejszy, niż człowiek zmysłowy może zrozumieć, bo człowiek zmysłowy widzi koszt, ale nie rozumie, że w momencie, w którym Bóg go zrodzi, to ten koszt w jakiś cudowny sposób stanie się dla człowieka korzyścią. Człowiek zmysłowy tego nie widzi. Dlatego ci, którzy giną, nie czują się pociągnięci taką atrakcyjną wizją. Światłość, o której dzisiaj mówimy, o której myślimy, która oświeca człowieka, to jest światłość i to jest jedyna światłość, którą człowiek może być oświecony, żeby pójść za tą wieścią, za tą Ewangelią, żeby oddać swoje życie, żeby uznać stare życie za nic wartościowego w porównaniu z tą korzyścią. Pomyślmy, wspominajmy o tym, tu często z tego miejsca to pada, jak wielu ludzi w Bożym Królestwie i w przeszłości, czego świadectwo mamy w Biblii, i w obecnych czasach, o czym świadczą nam doniesienia z różnych miejsc na ziemi, jak wiele razy już padały z ust człowieka słowa: dla mnie śmierć jest zyskiem. Świat to słyszy i mówi: zwariował. Nieważne. Nieważne. Jak wielu ludzi kiedyś i dzisiaj mówią: choćby ziemia zadrżała, przeto się nie boję. Kochani, wiele jest takich świadectw i te świadectwa dowodzą tego, że korzyść, o której dzisiaj rozmyślamy, korzyść z bycia pobożnym, z bycia oczyszczonym, z bycia usprawiedliwionym, kochani, ona daleko przewyższa te pozornie trudne koszty. I mówię o tym, bo to nie jest bilet wstępu do Królestwa Niebieskiego. Bo gdy Pan pociąga człowieka do siebie, to nie mówi: najpierw zapłać te koszty, a wtedy ja uznam ciebie godnym. Mówię o tym w gronie świętych, w gronie ludzi zbawionych, dlatego, że to jest nasza rzeczywistość, którą musimy przeżywać do końca, w której musimy wzrastać, musimy w niej dojrzewać. Ja myślę sobie czasami o sobie, o swojej rodzinie, nie wiem, co na nas przyjdzie. Te słowa absolutnie kieruję najbardziej i przede wszystkim do siebie. Chcę być człowiekiem, który jest dojrzały do tego, że jak przyjdzie poborca z tacą w postaci nawet maczety albo czegoś, to ja zapłacę to, co tam trzeba. bo korzyść widzę gdzie indziej. Bo nie jestem człowiekiem skupionym, nie chcę być człowiekiem skupionym na tym, co mam tu i teraz, albo na tym, czego nie mam tu i teraz. Chcę być człowiekiem, którego oczy wiary są tam, w górze, umieszczone, utwierdzone i żeby te oczy stamtąd już nie powędrowały z powrotem na ziemię. I wracamy do Hioba. Hiob też musiał te rzeczy zrozumieć. Musiał je zrozumieć. I tak się Bogu upodobało, żeby mu te rzeczy objawiać. Bóg objawił Hiobowi, że zbawienie to coś daleko więcej niż tylko cierpienie lub niecierpienie. Posiadanie lub nieposiadanie. Kochani, dzisiaj być może dla was to jest takie bardzo oczywiste, bo Duch Święty wam to objawia, bo Duch Święty sprawia, że te słowa z Biblii was ożywiają. Ale pomyślcie, że ten człowiek tak dawno temu, jeszcze przed Chrystusem, doznał tej łaski, że Bóg mu objawił, że to dar sprawiedliwości Chrystusa będzie mu przypisany na koniec. Dar Bożej sprawiedliwości będzie tym decydującym darem. Nie jego własna sprawiedliwość. Dzisiaj to są dla nas właściwie ABC. Stajemy na nabożeństwie i my wiemy, że to nie w nas, że to nie z nas, że to nie nasza sprawiedliwość, nie nasze uczynki. A skąd my to wiemy? Kto nas o tym przekonuje? Czy my to wiemy, bo nauczyliśmy się z katechizmu tego? Bo też tak może być. Ksiądz, pastor mi to powiedział, a ja to powtarzam. Ja mam nadzieję, że jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą to, dlatego że cały czas tego doświadczamy. Cały czas lekcja do nas przychodzi każdego dnia. Prawdziwa lekcja, która nam pokazuje, że nasza sprawiedliwość nie przyniesie nam zbawienia. Jestem przekonany, mimo że takie słowa może nie padają dokładnie w tej księdze, ale jestem przekonany, że jeżeli Hiob jest w niebie, jeżeli my go tam spotkamy, to spotkamy go dlatego, że Bóg mu objawił, że potrzebuje Zbawiciela. Że Bóg mu objawił, że jego sprawiedliwość nie wystarczy. I że Bóg mu objawił, że da mu tą sprawiedliwość, która wystarczy. I krew Chrystusa w życiu Hioba, kochani, jest skuteczna, tak jak w naszym życiu. W jaki sposób Elihu przygotowuje Hioba na to objawienie? Po pierwsze, kochani, w pewien dziwny może sposób, ale podważa słuszność jego postawy wobec Boga i wobec Bożego dzieła, które się odbywa. Mówi, popatrz na chmurę. I wiecie, nie wiem jak często patrzycie na chmurę. Ja tak patrzę z tego powodu, że zachwyca mnie ich kształt, ich kolor i tak dalej. Ale w tamtym czasie, myślę, dla Hioba był to bardzo czytelny obraz. Chmura jest wyżej od ciebie. Dzisiaj możesz powiedzieć, latam samolotem nad chmurami. Ale Hiob nie latał samolotem nad chmurami. On, gdy podniósł wzrok do góry, to ten obraz do niego przemówił. I co to jest za obraz, kochani, tej chmury, która jest wyżej nad nim? Czy chodzi tylko o fizyczną odległość, że jest to 1000 albo ileś metrów nad nim? Nie, to nie o to chodzi. Później w następnych rozdziałach będziemy to już czytali ze słów samego Boga, ale Elihu wie, dlaczego mu to mówi. I Hiob, jestem święcie przekonany, że przez Ducha Świętego miał to objawione, że chodzi o to, że ta chmura jest jakby z innego świata niż Hiob. To jest inna przestrzeń. Ta chmura symbolizuje coś nieosiągalnego dla Hioba. Coś, czego nie może dotknąć. Nie? Hiob sobie mógł pomyśleć, czy ja mogę przepędzić chmurę, która zawisła nade mną? Nie mogę. Czy mogę sprawić, aby chmura deszczowa, która ma spuścić deszcz na ziemię, czy mogę zatrzymać ten deszcz, ścisnąć tą chmurę jakoś, przekonać ją, żeby tego deszczu nie dała? Nie mogę. Albo czy mogę sprawić, żeby z białego obłoczka lunęła ulewa i podlała mi pole? Nie mogę. Nie mam żadnego wpływu. Żadnego wpływu. Jeżeli ta chmura pojawia się nade mną w jakimś celu, to ten cel zostanie osiągnięty. Choćbym skakał na jednej nodze 100 lat i walił w bębenek, nie zmienię tego. Chmura jest nieosiągalna dla mnie. W tym sensie. I co sugeruje Elihu w tych kolejnych słowach? On mówi, że w kwestii oceny sprawiedliwości po stronie Boga, bo od tego wychodzi, to, kochani, kochany Hiobie, to nie zależy od ciebie. Bóg zdecydował okazać swoją sprawiedliwość i zaoferował ją nie ze względu na twoją sprawiedliwość. Kochani, to jest bardzo, bardzo ważne. Nie ze względu na grzechy czy dobre uczynki Hioba. Musimy to zobaczyć, że Bóg oferuje coś ludzkości ludziom, którzy są tego niewarci, którzy nie ściągają tego błogosławieństwa swoimi uczynkami. Nawet tacy najlepsi ludzie jak Hiob, nawet tacy najdoskonalsi, nie przypodobaliśmy się Bogu. Nie zasłużyliśmy, nie wyprosiliśmy sobie Bożej sprawiedliwości nad nasze życia. Nie wymodliliśmy sobie tego. Z drugiej strony nie zniechęciliśmy Boga naszą brudnością, naszymi grzechami. Choćbyśmy się nie wiem jak utaplali w grzechu, a tak się taplaliśmy, nie powstrzymaliśmy Syna Bożego, by poszedł na krzyż. Innymi słowy, nie wpłynęliśmy na Boga, żeby On przeprowadził swój plan tak albo inaczej. To On sam w sobie miał tę miłość, tę determinację, by to zrobić i tę moc, by to zakończyć. Czy Hiob mógł wykazać, albo czy my możemy wykazać Bogu, że lepiej będzie, jeśli On zmieni swój zamiar w jakiejś naszej sprawie? Zamiar, który jest najlepszy i sprawiedliwy. Czy Bóg zmieni ten zamiar ze względu na nasze wszystkie wysiłki i próby, jakie podejmujemy, aby coś zmienić, aby na Niego wpłynąć? Czy Hiob mógł wykazać Bogu, żeby lepiej Bóg zmienił to ze względu na wykazane przez siebie argumenty? Ile argumentów musiałby Hiob wyciągnąć przed Bożym tronem, żeby w końcu Boga przekonać, że jednak, Hiobie, masz rację, jednak trzeba coś tu zmienić, coś skorygować? Kochani, dla nas lekcja na każdy dzień, absolutnie, na każdą sytuację. Nie powinniśmy, nie możemy oceniać sprawiedliwości Boga i Jego sądów przez pryzmat naszej sprawiedliwości, przez pryzmat naszego zrozumienia, przez nasze argumenty wykładane jak karta po karcie. Nasze życie, tak jak życie Hioba, i to mówi Elihu, jest odpowiedzią na Boże prawo. Rzeczywiście grzeszymy albo czynimy dobrze i prawdą jest, że Bóg tego nie przegapia. To nie jest tak, że Bóg coś przegapił, coś przespał, że trzeba Mu teraz przypomnieć, że jednak byłem dobry. Nasze uczynki, tak jak mówi Elihu, wpływają na nasze życie. Nasze grzechy, nasze nieprawości dotykają naszego życia. Nasze dobre uczynki w jakiś sposób zmieniają nasze doświadczenie. Ale tu, teraz, w tym miejscu odbywa się coś zupełnie innego. I w tym sensie okazania Bożej sprawiedliwości nie wykładaj swoich dobrych uczynków, swojego dobrego życia, swoich dobrych myśli jako argumenty. Nie prawuj się z Bogiem w ten sposób, bo to nie jest ani czas, ani miejsce na to, żeby to przywoływać, ani nie tędy droga. Raczej Elihu mówi, wyczekuj. Ta rozprawa, ten sąd przed tobą, czekaj. To, co mówisz, lepiej nie mów. Bez sensu, to ci nie pomoże. Kochani, jest wielka pokusa, żeby stać przed Bogiem i Mu pokazywać nasze uczynki. To jest taka pokusa, nasza naturalna jakaś, żeby Mu przypominać, żeby tak jakby On gdzieś tam zasnął, przysnął, czegoś nie zauważył. Ale Bóg uczy Hioba i uczy też nas, że Jego sprawiedliwość i Jego sąd nad nami, Jego dzieło w naszym życiu, to nie jest prosta odpłata jeden do jednego. Ja Ci, Panie, pokazałem ten dobry uczynek, a Ty mi teraz oddasz za to. Ja Ci pokazuję to, a Ty mi oddasz za to. Przecież Bóg tak nie działa, my to wiemy już przecież z naszego doświadczenia. Wiemy to. Nie wiem tylko, czy przywołujemy to czasami w głowie. Zobaczcie, ile razy Bóg dał nam więcej niż zasłużyliśmy. W takim rozumieniu uczynek odpłata to jest, to byłoby niesprawiedliwe. Dlaczego wtedy nikt nie mówi, Panie, to jest niesprawiedliwe, że tak mnie błogosławisz, a ja przecież, co ja, tylko ten, to jest niesprawiedliwe. Ale Bóg nie postępuje z nami w ten sposób. On opiera swoją sprawiedliwość o wiedzę lepszą, większą. Jego plan szerzej sięga. Albo w drugą stronę. Ile razy Bóg zabierze coś tobie, a ty powiesz to niesprawiedliwe. Dlaczego? Za co? Co złego zrobiłem, że mi odebrałeś? Co jakiś czas przychodzą mi na myśl tego typu obrazy. Może to jest tylko ilustracja i jest taka naiwna, ale trafia do ludzi, do mnie przynajmniej. Ilustracja człowieka, sportowca, który upada i skręca nogę tak, że jego kontuzja nie pozwala mu dalej kariery prowadzić. I człowiek gorzknieje i mówi, Panie, zabrałeś mi sens mojego życia, zabrałeś mi, a za co? Przecież nic nie zrobiłem, a wyświadczyłeś mi zło. Mam kontuzję, nie mogę chodzić, cierpię, to jest dla mnie złe. A nic nie zrobiłem. A Bóg widzi i być może ten człowiek, który by pobiegł w jakimś wyścigu, zyskałby sławę, chwałę, pod jej ciężarem upadł, bo by nie zniósł tego. My tego nie wiemy, nie? To ja mówię, to jest ilustracja. Ale tak to pokazuje też coś. Jest jeszcze jedna lekcja, która w tym rozdziale płynie. Elihu mówi, teraz jest czas przed rozprawą. Rozprawa odbędzie się przed nim, więc wyczekuj go. Kochani, jak często my, ja się na tym łapię, nie wiem jak wy, przegapiamy te okazje, te szanse, żeby ukorzyć się przed Bogiem. Przegapiamy je, marnujemy je w pewnym sensie. Najczęściej, a może inaczej, często są to okazje w pośród cierpienia. A my je marnujemy, bo wznosimy jazgot przed Bogiem. Bo musimy koniecznie dowiedzieć się, dlaczego tak. I tej naszej mowy jest tyle. I ba, w Bożym kierunku. Zgiełk, jazgot. Uszy już nic nie słyszą, oczy już nic nie widzą, ale nasze wychodzi, nasza chęć dowiedzenia się. Marnujemy okazję, w której możemy się ukorzyć i wyciszyć i poczekać na Bożą odpowiedź i poczekać na Jego pouczenie. Takie świadectwo jest nagrane na oblubienicy. No kochani, no mnie tak zbudowało, nie wiem, czy to słyszeliście, świadectwo takiej siostry z Leeds, z Anglii, która w Ustroniu to świadectwo mówiła. Ta kobieta w 20 minut powiedziała, kochani, wszystko, w czym ja widzę sens chrześcijaństwa. Oczywiście to była taka synteza, ona mówiła to w swoim świadectwie, nie jako naukę, ale jako zaświadczenie, jak ona to rozumie. Z zupełnie niezawinionej przez siebie sytuacji Bóg ją wyratował. Ona jechała gdzieś, wiecie, na misję, ale w międzyczasie rozbija się autobus, wisi na szybie, jest poharatana, połamana. Tam wszystko, co tak tylko można było, jakby to zło cierpienia fizycznego na nią spadło. A w tym wszystkim, kochani, Bóg cały czas ożywiał ją. Tam nie było goryczy w jej świadectwie w ogóle. To musicie posłuchać, bo warto, myślę, ja zachęcam. One te świadectwa też po to są nagrywane, żeby nas budowały. Ona nie zmarnowała swojego cierpienia na jojczenie przed Bożym tronem. Też tak chcę. Chcę być gotowy, kochani, na to. Tak wzrok wbity. Ja, kochani, wiem, że mówię do grona, które w większości albo w części znosi wielkie cierpienie i wiem, że znosicie je godnie. Ja tego nie mówię po to, żeby coś tutaj, nie wiem, komuś zarzucić, tylko żeby głosić, jak Słowo Boże mówi, a sam Bóg to wam już pokazuje. Dla mnie to też jest dowód, kochani, że to słowa to nie jest bajka. Znajomi bracia i siostry, którzy godnie przed Bogiem znoszą. Wiem też, że niektórzy z was zbliżacie się do takiej granicy, w której wyrwie się czasem albo ciśnie na usta, gdzie ta sprawiedliwość. Też wiem, że tak jest. To, co mówimy o Hiobie, kochani, to my wiemy, że on wytrwał. Wytrwał Hiob czy nie wytrwał? Wytrwał, no to Jakub zaświadcza później, że słyszeliście o wytrwałości Hioba. No Hiob wytrwał, nawet jeżeli się zbliżył do tego miejsca, w którym zbladło mu, w którym mrok go ogarniał, to mimo wszystko Bóg go wyratował. Więc dla tych z was, którzy gdzieś się też zbliżacie w takie miejsce czasami, jest nadzieja. To nie potępienie, to nie jest mowa potępienia, to jest mowa ku nadziei. Jeszcze jedna lekcja i to już ostatnia z tego rozdziału. Elihu to pokazuje na przykładzie wołania ludzi. Wołania o sprawiedliwość, wołania o nawet o wysłuchanie, jak on to formułuje. Mówi, krzyk bowiem podnoszą z powodu wielu ucisków, z powodu ramienia możnych wołają o pomoc. Wszak nikt nie mówi, gdzie jest Bóg, mój Stwórca, który i w nocy niedoli wywołuje pieśni pochwalne. I teraz, kochani, mówię to w dniu, w którym jakieś godzinę temu śpiewaliśmy taką pieśń. Wiem, że zaśpiewam, gdy zapadnie zmrok. Śpiewaliśmy tak? Śpiewaliśmy. A skąd my to wiemy? Kochani, no to te nowe serce, to nowe życie w nas. Duch Święty ożywia w nas tą prawdę, daje nam to pragnienie i niektórych z nas wprowadza w rzeczywistość tego, o czym śpiewaliśmy dzisiaj, że przychodzi ten mrok w życiu, a z serca płynie hymn pochwalny. To my dzisiaj, kochani, śpiewamy. Elihu mówi to do Hioba dawno, dawno temu i mówi tak w taki dziwny sposób, że nikt tak nie mówi. I ja nie chcę teraz rozważać, czy miał na myśli, że naprawdę nikt tak nie mówi, czy może w tym jego obrazie, który pokazuje Hiobowi, ukazuje jakby poprawną drogę serca, poprawny stan, w którym Boży człowiek się znajduje. Czyli stan, w którym w cierpieniu, w nocy niedoli człowiek wyznaje, że Bóg jest jego stwórcą. Wykazuje tą mądrość płynącą z pouczenia Boga. Ma tą społeczność z Bogiem, która oświeca jego serce. I na koniec jeszcze stać go, żeby zaśpiewać hymn pochwalny Bogu, żeby jego serce zaśpiewało. I znowu, kochani, to nie jest jakaś historia. Takie świadectwa słyszymy niejednokrotnie. My to wiemy. Widzieliśmy, jak apostołowie pod batami albo w więzieniu śpiewali, chwalili Boga. Znamy świadectwa ludzi, którzy wychodzili na arenę z dzikimi zwierzętami i śpiewali Bogu. No skąd to się bierze? Co to za dzieło jest? Więc co Elihu mówi Hiobowi? On mu maluje przed oczami obraz Bożego dziecka, obraz człowieka, który, jeżeli będzie przemieniony przez Boga, jeżeli będzie Bożym stworzeniem, to jego nowe serce, jego nowa natura jest na drodze do czegoś takiego. Do czegoś takiego. Cechą starego serca i starej natury jest wygrażanie Bogu i złorzeczenie Bogu, jest wątpliwość, gorycz, zgiełk, chaos przed Bożym tronem, bo cierpienie, bo boli, bo niedostatek, bo prześladowanie. Cechą nowego serca jest oświecone serce, wdzięczne, śpiewające Bogu. I znowu, nie chodzi mi o to, że to jest taki teraz, wiecie, probierz i wzorzec, że jak ja się porównam i jak ja zobaczę, że ja taki nie jestem, to znaczy, że nie jestem wierzący, czy nie jestem nawrócony. Nie, nie, nie, nie. My mówimy o, tak jak w ogóle mówimy o drodze chrześcijańskiej, że to jest proces, że to jest droga, że jest pewna rzeczywistość, która będzie naszym udziałem, która bywa naszym udziałem każdego dnia, która jest prawdziwa. Tak, tak, kochani, w nocy niedoli, w cierpieniu może płynąć pieśń ku Bogu. I Elihu mówi, że Bóg widzi serce wołającego. Widzi serce wołającego, kochani. On potrafi zważyć słowa wołania i zobaczyć, czy to są puste słowa, czy to są słowa, no właśnie, jakie? Nie puste, pełne? Tak. Czy ten krzyk człowieka ku Bogu jest krzykiem z oddanego mu serca, czy jest po prostu fizycznym krzykiem bólu? Bo zmusić człowieka do krzyczenia, każdego można zmusić do krzyczenia. Krzyk może być tylko po prostu oznaką, że boli. Tak jak niejednokrotnie z wami się dzieliłem tym, że ja sam doświadczałem, czym jest ból z upodlenia grzechem. Będąc grzesznikiem, krzyczałem z bólu, bo bolało. A to wcale nie znaczyło, że ja pokutuję przed Bogiem. To wcale nie znaczyło, że moje słowa były puste. Ja się tego nie boję dzisiaj powiedzieć. Upodlony alkoholem i narkotykami, bolało, więc krzyczałem. To były te słowa puste. To jest bardzo twarda mowa, ze strony Elichu w kierunku Hioba. Nie chcę się bawić w adwokata Elichu teraz, żeby ocenić, czy słusznie on to powiedział w obliczu Hioba, czy niesłusznie, ale widzę, że on mu maluje pewien obraz, pokazuje pewną prawdę. Hiob mógł się w niej znaleźć w jakikolwiek sposób. To już zależało od Hioba. Tak samo my, którzy to słyszymy, znajdziemy się w tej prawdzie na nasz sposób przed Bogiem. Ale taka jest prawda. I to usłyszał Hiob. I to my dziś też słyszymy. Podsumowując, jest korzyść z pobożności. Jest daleko większa niż nasze zrozumienie na temat naszego dobrostanu. Daleko większa korzyść. Ona się objawi w dziecku Bożym, nawet choćby go obdarli z ostatniej koszuli i ręce poucinali. Ta korzyść jest w niebieskiej stolicy, w społeczności z Bogiem. Jeśli tylko wstąpiliśmy w ślady Pana Jezusa, jeśli tylko kroczymy za Nim, to cierpienie nas nie minie. Nie w tym jest rzecz, żeby nas minęło cierpienie. Nie dajmy się zwieść pseudoewangelii, zdrówka i pieniążków. Sens jest w tym, żeby przejść przez to cierpienie za Chrystusem. Nie żeby od Niego uciec, nie żeby uznać, że to jest nieboże. Bóg nie chce, żebym cierpiał. Najważniejsza dla nas jest postawa w cierpieniu. Tego musimy się uczyć ze Słowa Bożego. Uniżenie, otwarte uszy i oczy, wyczekiwanie na Boży ratunek, zachowanie czystości serca, poddanie się pod panowanie Boga, nie dyskutowanie z Bogiem, nie wykładanie swoich argumentów, swojej sprawiedliwości. To jest większa sprawiedliwość niż nasza. To jest jedna z tych najtrudniejszych lekcji, którą musimy się nauczyć. To jest jedna z tych lekcji, która, jeżeli przez nią człowiek nie przejdzie, tak jak Hiob musiał przez to przejść, jeżeli dzisiaj człowiek tego nie zrozumie, że nie jego własna sprawiedliwość, nie jego uczynki, nie bilans zysków i strat w życiu, ale Boża sprawiedliwość, jeżeli człowiek zostanie w takim rozumieniu sprawiedliwości Bożej jako odpłaty za jego dobre uczynki, kochani, taki człowiek nie potrzebuje Zbawiciela. My to obserwujemy ostatnio, jak rozmawiamy z naszą rodziną w Kościele katolickim. Są ludzie, którzy wierzą, że wystarczy, że w zupełności wystarczy wypełnić jakieś religijne procedury. Tu wykupić mszę, tam zrobić odpust, tu się wyspowiadać, a na koniec zjeść jeszcze Pana Jezusa i to wystarczy. Taki człowiek nie potrzebuje Zbawiciela. On się nie potrzebuje ukorzyć przed Nim. Nie potrzebuje wyznać, że to tamta sprawiedliwość, nie moja. Taki człowiek zawsze będzie wpatrzony w swoją sprawiedliwość i zawsze będzie wykładał te swoje argumenty przed drugim człowiekiem i przed Bogiem. Tak nie może być w Kościele Pana Jezusa. Zachęcam, by rozważać historię tego naszego starszego brata, bo on przeszedł coś, kochani, przez co prawdopodobnie niektórzy z nas nie przejdą i na jego lekcji możemy sobie przypominać te rzeczy, które Bóg w nas ożywił na początku, żeby w tym nie usnąć, żeby nie zapomnieć. Mówię do was o tym, bo ktoś może powiedzieć, to jest tylko prosty tekst, a ty z tego zrobiłeś teraz. Jak to kiedyś ktoś powiedział, góra połknęła mysz, czy co? Jak to było? Nie pamiętam. W każdym bądź razie, jeżeli was to zanudziło, to przepraszam, ale to jest też moje świadectwo, kochani, że traktuje te rzeczy bardzo poważnie. I czytając te słowa, modląc się o objawienie tych słów, wchodzę w tą głębię, pragnę wejść w tą głębię, bo wiem, że tego bardzo potrzebuję, bo wiem, że przyjdzie czas, w którym będzie trzeba położyć swoje życie w taki czy w inny sposób, fizyczny, w społeczny, bo przyjdzie dzień, w którym spotkam się z cierpieniem, którego nie zrozumiem i nikt z was mi go nie wytłumaczy. I może tak być, że wejdę w cierpienie, którego sam Bóg mi nie wytłumaczy. Nie dlatego, że nie umie, tylko dlatego, że nie będzie chciał mi wytłumaczyć, bo innym celem będzie. Dlatego was do tego zachęcam. Mam nadzieję, że ku zbudowaniu, ku pokrzepieniu, choć są to takie sprawy najczęściej mroczne. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Panie, modlimy się, byś uczył nas ufać Tobie w każdym czasie. Uczył nas nasłuchiwać Twojego głosu, szukać Twojego światła. Widzisz naszą słabość, widzisz i dopuszczasz do tego, iż nasze zrozumienie nie sięga Twoich zamysłów, Twoich planów. Widzimy tylko ich zarys, widzimy tylko jak w zwierciadle. Jest wiele rzeczy, które zakryłeś przed nami i nakazujesz nam ufać Tobie i czekać na dzień, w którym poznamy, jak jesteśmy poznani. Prosimy, pomóż nam szczególnie w tych trudnych chwilach, kiedy wszystko wokół i nasz własny umysł buntuje się przeciwko Tobie. Dyktuje nam oskarżenia, podpowiada nam cielesne rozwiązania, gdzie jesteśmy w mroku niezrozumienia, niejasności, gdzie słyszymy sprzeczne wyjaśnienia, sprzeczne rady i potrzebujemy uciszenia przed Tobą, potrzebujemy usłyszeć Twój głos, potrzebujemy oprzeć się na Tobie i znaleźć w Tobie ukojenie, znaleźć w Tobie siły, oprzeć się na łasce, która jest nam darowana w Jezusie Chrystusie. Boże, pomóż, prosimy szczególnie tym osobom, których doświadczenie trwa, mimo wołania, mimo próśb, mimo wielu modlitw zanoszonych, sprawy nie układają się tak, jakbyśmy po ludzku chcieli. Pomóż, Panie, ufać Tobie, nie porzucić tej ufności, która ma wielką zapłatę. Pomóż wytrwać przy Tobie. Prosimy, prosimy, Panie, o Twe siły, o Twą zdolność z góry, by wytrwać w obliczu ognia, który pali, który wytapia, który jest częścią Twojego procesu oczyszczenia naszego życia, objawienia nam Ciebie, przysposobienia nas do tego, do czego nas przeznaczyłeś i powołałeś. Boże kochany, prosimy, daj nam siły, daj nam wytrwałość, dodaj nam wiary. Pomóż wielbić Ciebie w każdym czasie. Dziękować Ci we wszystkim. Nie tracić z oczu Twojej dobroci, Twojej mądrości, Twojej sprawiedliwości, Twojej wierności, Twojego dobrego zamysłu. Prosimy, pomóż nam. Modlimy się o pracę Twego Ducha w naszych umysłach, w naszych sercach, aby Twoje Słowo, które rozważamy, było lampą na naszych drogach, tak byśmy nie błądzili w ciemności, ale by Twoje Słowo rozświecało naszą drogę za Tobą. I abyśmy okazali się zwycięzcami w Jezusie Chrystusie, w mocy Ewangelii, w mocy prawdy Twojej. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Płynące z Twego słowa, że nasze życie nie jest, nie ma być lekkie, łatwe i przyjemne, i będą nas spotykać różne trudności, może i prześladowania. Daj nam jeszcze gotowość, by bardziej umiłować Ciebie niż własne życie, być gotowymi na przyjęcie wszystkiego, co Ty w swojej miłości, mądrości, wiedzy dasz, byśmy przeżywali. Proszę Cię, daj nam gotowość w naszych sercach na przyjęcie wszystkiego, co Ty masz dla nas. Amen. Amen. Panie, błogosław nam takimi sercami, Panie, jakie było w Synu Bożym, który za korzyść miał tylko chwałę Ojca. Panie, prosimy Cię o to, byśmy nie żyli swoimi sprawami, Panie, nie kręcili się wokół samych siebie, Panie, ale patrzyli na to, co Twoje, na to, co w niebie, na to, co Tobie się podoba. Panie, pomóż nam w tym. Panie, Ty miłujesz, Ty karcisz, Panie, tych, których miłujesz, tak mówi Słowo Twoje. Chcemy się poddawać temu, Panie. Widzimy, Panie, że to niejednokrotnie jest, ale nawet zawsze jest ku dobremu, Panie, ku zbliżeniu do Ciebie, ku oddaniu Tobie chwały. Panie, pragniemy tej drogi. Ja się, Panie, czasem lękam, ale pragnę iść tą drogą, Panie, i poddawać Ci wszystko, aby chwała dla Ciebie płynęła. Panie, Twoje drogi są najlepsze, Panie. My nie zawsze je widzimy, rozumiemy, ale one są najlepsze. Chcemy być na tych drogach, Panie. Karcz tam, gdzie, Panie, musisz, tam, gdzie widzisz, i chcemy Ci za to dziękować, Panie, że tak to właśnie czynisz, że to tak uczyniłeś, że w Twoich rękach jesteśmy. Panie, chcę Ci też dziękować z tego miejsca za mojego szwagra, Panie, który choruje, za jego żonę, Panie. Za to, że, Panie, w tym doświadczeniu, kiedy to życie jest na włosku, płynie chwała dla Ciebie z ich serc, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że wysłuchałeś modlitw naszych, bo, Panie, o to wołaliśmy, Panie, abyś pociągnął ich do siebie, Panie, aby chwała dla Ciebie płynęła. Jeśli możesz, Panie, a możesz, to uzdrów, o to też chcę prosić. Ale już Ci dziękuję za to wielkie dzieło, które uczyniłeś, Panie, że tam nie ma jakiejś zgryzoty, Panie, narzekania, ale dziękczynienie Tobie za wszystko, Panie. Dziękuję Ci za to i czyń nasze serca też takimi, które Ci dziękują, Panie, każdego dnia za wszystko, co nam dajesz. Dobrym Bogiem jesteś. Chwała Ci, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Panie Boże, tak dziękuję Ci za świadectwo Joba, które, Panie, mówił prawdę o Tobie, tak jak powiedziałeś na końcu, i który w swoich doświadczeniach złożył świadectwo, Panie, że podobał się Tobie, że wytrwał do końca, że nawet gdy przychodzili ludzie, mówiąc mu różne prawdy, on wiedział, dlaczego stoi przed Tobą, Panie. I naucz nas tego, Boże, abyśmy nigdy nie dali się oskarżać oskarżycielom. Ale kiedy diabeł przyjdzie, aby zniszczyć nas, oskarżyć, daj nam, Boże, odwagę, tą, którą miał Job, wiedzieć, dlaczego stoimy przed Twoim obliczem, wiedzieć, jakim jesteś Bogiem, Panie. I dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś naszą obrońcą, że Ty w tym wszystkim, Panie, nie dlatego zapłaciłeś cenę, żebyśmy dzisiaj byli pozostawieni na pastwę diabła i wszelkich złych żywiołów, ale dlatego, żebyśmy, Panie, mieli w Tobie obrońcę. Tak jak mówisz do Hebrajczyków, że Ty we wszystkim możesz nam współczuć i Ty nas rozumiesz w każdym doświadczeniu. Panie Boże, proszę Cię o każdego z nas, pojedynczy ciąże przechodzą doświadczenia. Ja nie jeszcze zdarzę to doświadczenie. Ale Panie, tak nieprawda jakiś doświadczeń dokądkolwiek. Tak wiem Boże, że droga człowieka wierzącego jest trudna. Proszę, zachowaj nas wszystkich. Zachowaj nas, Panie, wszystkich dla Twojej chwały. Napełnij nas tą mądrością, Panie, że nasze królestwo, nasza chwała jest w niebie. Wszystko to, co tutaj mamy, jest tylko chwilowe, tylko na moment. Panie Jezu, wbij to w nasze serce, umysły, abyśmy, Panie, tak bardzo nie przywiązywali się do tego, co jest tu i teraz, a sam naszym sercem odwrócili się ku temu, co przyjdzie. Panie, proszę Cię, napełnij nas tą właśnie patrzeniem ku górze. Nie tym ku ziemi, ale właśnie ku górze. Abyśmy nigdy nie dali się zwieść, oskarżyć, sponiewierać przez kogokolwiek, Boże, bo to służy diabłu. Ale zawsze pamiętali, kim jesteśmy przed Twoim obliczem. Kto za nas zapłacił najwyższą cenę? Amen. Panie, tak chcę podziękować najbardziej za nas wszystkich, za nasze grzechy, Panie, poruszałeś na nasze winy, na nasze słabości, z perspektywy tego, żeby się zatrzymać przed krzyżem Golgoty. Dziękuję Ci za Twoją wielką łaskę, za tą wielką miłość i miłosierdzie przede wszystkim, że przebyłeś tam swoje pory. Dziękuję Ci, Boże, też dopuszczasz różne uciski, z których możemy, Panie, widzieć w Twoim świętym Słowie, że ucisk przynosi też cierpliwość, a próba i doświadczenie wytrwałość. I Panie, chcemy się uczyć tego, cierpliwości, wytrwałości. Chcemy, Panie, uczyć się wiary i zaufania do Ciebie w tych trudnych momentach. I dziękuję za Kościół, który nas też wspiera, za każdego, Panie, że możemy się też wspierać, Panie, wspierać w tych modlitwach, Panie, które są nam tak bardzo potrzebne w tym trudnym czasie. Bo nie zawsze, Panie, jest tak, że mamy taką bardzo silną wiarę. Ale dziękuję Ci za wszystkie, Panie, te wszystkie rzeczy, które Daj Święte Słowo, że Ty współdziałasz dobremu z tymi, którzy Ciebie nie lubią. Dziękuję Ci, Boże, za to, że wielokrotnie wyrywałeś i mojego męża, i mojego syna, moją córkę, też mnie z różnych utrapień i z różnych doświadczeń, Panie, z różnych chorób. Dziękuję Ci za tą wielką łaskę, że Ty z nami byłeś, że pocieszałeś, że dałeś pomoc nieba, że jesteś tak dobry i łaskawy. Panie, za to chcę Ci dziękować, za to chcę Ci, Panie, uwielbić i wywyższyć imię Jezusa Chrystusa, za Twoją mądrość i łaskę i dobroć. Jezus, daje nam zbawienie. Jezus, daje. Tak, Panie Jezu, Ty jesteś naszą nadzieją, naszą siłą, Ty jesteś naszym zbawieniem, Ty jesteś naszą sprawiedliwością. W Tobie i przez Ciebie żyjemy. Byliśmy martwi, byliśmy daleko od Boga, zniewoleni grzechem, w ciemności. Dziękujemy, że Ty przyszedłeś na ten świat, uniżyłeś się, stając się sługą. Dziękujemy, że uniżyłeś się, pozwalając grzesznym ludziom złorzeczyć Ci, zadać Ci tyle bólu i cierpienia, przybić Cię do krzyża, wystawić na pośmiewisko. Tak jak zapowiedziałeś, położyłeś swe życie za nas. Nikt tak naprawdę nie odebrał Ci życia, ale Ty sam położyłeś je w miłości do nas. Pozwoliłeś, by grzech całego świata został na Ciebie włożony. Cierpiałeś i umarłeś, jak człowiek, zaliczony do przestępców. Dziękujemy, dziękujemy, że to wszystko zniosłeś, patrząc poza krzyż, patrząc na wolę Ojca, patrząc na plan zbawienia, patrząc na triumf zmartwychwstania, patrząc na nadchodzące królestwo, patrząc na wieczne życie. Dziękujemy, że to wszystko zniosłeś. I my dzisiaj jesteśmy tutaj, i bracia, i siostry na obliczu całej ziemi, ci wszyscy, którzy z Twojej łaski poznali Ciebie, których serca oświeciłeś, których duszę oczyściłeś, których napełniłeś swym duchem i prowadzisz do domu Ojca. Stoimy przed Tobą, Panie, z wdzięcznością, z uwielbieniem, wiedząc, że nie naszą własną sprawiedliwością, nie naszymi własnymi uczynkami, nie naszą pobożnością, nie naszymi wysiłkami zostaliśmy usprawiedliwieni, zostaliśmy zbawieni, otrzymaliśmy życie i nadzieję, ale tylko i wyłącznie dzięki Twoim zasługom, dzięki Twojej śmierci, zmartwychwstaniu, wstawiennictwu, działaniu Twego Świętego Ducha. Prawdziwie z łaski jesteśmy zbawieni, to nie z nas. Boży to dar, Boże to dzieło. I Bogu niechaj płynie wieczna chwała za to wielkie zbawienie, którego staliśmy się uczestnikami. Ty, Panie Jezu, przed swoją męką zostawiłeś uczniom pamiątkę tego wszystkiego, co miało na Ciebie przyjść, abyśmy nie zapomnieli, ale pamiętali i żyli w cieniu krzyża, żyli w ciągłej świadomości, jak wielka cena została zapłacona za nasze zbawienie, że choć dla nas jest ono darem, które przyjmujemy przez wiarę darmo, to wiemy, że nie jest to tanie zbawienie, ale jest to wielkie zbawienie okupione wielką ofiarą, wielkim cierpieniem, straszną śmiercią. I Ty, Panie, przed swoją męką wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: to jest moje ciało, które za was będzie wydane. Ty, Panie, złamałeś ten chleb i podałeś swoim uczniom, aby jedli z niego wszyscy. I prosimy, byś i teraz pobłogosławił ten chleb, który jest łamany, który będziemy jeść, na Twoją pamiątkę. I podobnie po wieczerzy wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go. I podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Daj nam, Panie, godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, radując się Twoim zmartwychwstaniem, oczekując Twojego przyjścia w chwale, z nadzieją, która nie zawodzi, nastania Królestwa Światłości, wiecznej społeczności z Tobą, niczym niezmąconej społeczności, wiecznego zdrowia, wiecznego szczęścia, wiecznego powodzenia. Daj nam, Panie, pielgrzymować, znosząc wszelkie trudy, znosząc wszelkie przeciwności, znosząc wszelkie doświadczenia, cierpienia, zmagania, mając oczy zwrócone na nasz skarb w niebie, na przychodzące królestwo i wieczne życie. Prosimy, prowadź nas, umacniaj nas, utwierdzaj nas, abyśmy w Tobie żyli i Ciebie naśladowali. Amen. Proszę, bracia, siostry, aby ci wszyscy z was, którzy będą jedli z tego chleba, pili z tego kielicha, wy wszyscy, którzy uwierzyliście, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, że przyszedł na świat w ciele, jak człowiek, w pełni tak jak my, który przeżył wszystko podobnie jak my, wycierpiał wszystko podobnie jak my, doświadczył wszystkiego podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Ten, który stał się grzechem za nas, gdy zawisł na krzyżu, który zmartwychwstał po 3 dniach i 3 nocach, tak jak obiecał, i który żyje, i który wymaga dzisiaj od każdego człowieka, by w Niego wierzył i w tej wierze poddał Mu swoje życie jako Panu, aby On rządził w nas, aby On panował w nas, aby On prowadził nas. Jeśli to jest naszą wiarą i naszym doświadczeniem, jesteśmy zaproszeni, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Jego śmierć. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, jeśli któryś z tych elementów nie jest naszym udziałem, to jest czas, aby to dzisiaj uczynić. To jest czas, aby dzisiaj, kiedy Boży lud zwiastuje śmierć Jezusa Chrystusa, aby dzisiaj stać się uczestnikiem tego zbawienia, aby powiedzieć: Panie Jezu Chryste, ratuj mnie z moich grzechów, ratuj mnie z nieprawości mojego życia, zmień moje serce, bądź Panem mojego życia, rządź we mnie, jak sam chcesz, prowadź mnie, używaj mnie. Możesz dzisiaj zawołać do Boga, możesz dzisiaj doświadczyć zbawienia. Nie odkładaj tego na potem, nie odkładaj tego na jutro, nie odkładaj tego na kiedyś tam, gdyż Pismo Święte mówi, że dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dlatego my, którzy przyjęliśmy ofiarę Jezusa Chrystusa, my wszyscy, którzy przyjęliśmy Go jako naszego Pana i staramy się żyć w posłuszeństwie Mu, biorąc tego chleba i pijąc tego kielicha, zwiastujemy Jego śmierć również dla Ciebie, abyś Ty mógł czy mogła przyjąć Jego zbawienie. Nie zwlekaj. Uwierz w Jezusa Chrystusa, uczyń Go Panem swojego życia i żyj. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba, piły z tego kielicha, pozostały stojąc Jeśli ktoś nie może lub nie chce jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, proszę, aby usiadł. Czego spożywa, nie umarł. Kto spożywa serce, a chlebem musi jeść, a ja go skrzeszę w dniu. Bo moje ciało jest prawdziwym, a krew moja jest. Niech posłał żyjący Ojciec i ja żyję przez Ojca. Powstańmy, proszę, wszyscy jeszcze do modlitwy. Dziękujemy, kochany Panie, za ten czas społeczności z Tobą, czytania, rozważania, słuchania Twojego głosu przez Twoje słowo, które nam dałeś, przez światło Ducha Świętego. Dziękujemy za społeczność, jaką możemy mieć ze sobą. Panie, dziękujemy za ten dzień odpoczynku. Prosimy, posil i wzmocnij nas, przysposób nas na kolejny tydzień, abyśmy każdego jednego dnia żyli blisko z Tobą, abyśmy wydawali owoc sprawiedliwości w naszym życiu i aby nasz owoc się pomnażał, aby był trwały. Prosimy, strzeż i chroń nas na wszystkich naszych drogach. Uzdalniaj nas, by służyć Tobie, by świadczyć o Tobie. Napełniaj nasze serca odwagą, mądrością. Prowadź nas, prowadź na wszystkich naszych drogach. Prosimy, dopomóż w naszych domach, w pracy, gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek nas posyłasz. Pamiętać o Tobie, wielbić Ciebie, służyć Tobie. Powierzamy się w Twoje ręce, dobry Boże nasz. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia od Piotra Kuca, czyli tego brata, który jest w więzieniu. Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiamy braci i siostry w Gdyni. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Adaś ma coś jeszcze do powiedzenia. Ważna informacja dla tych osób, które siadają tutaj. Ewa, tutaj, gdzie klimatyzacja pracuje, akurat leci zimne powietrze i to jest raczej strefa dla tych, którzy po prostu no, są odporni na chłód, także musimy jakoś sobie z tym radzić, że jeżeli ktoś jest bardziej ciepłolubny, niech wybiera inne miejsca niż tutaj, bo tutaj po prostu ten chłodek leci. No, przepraszam, że taka prozaiczna sprawa, ale no, w praktyce to później musimy jakoś tak to no, pamiętać o tym. Dzięki. Jeszcze widzę, jest kilka tutaj, kilka, jak to nazwać? Ziaren prawdy. Ziaren prawdy. Myślałem, jak nazwać tą gazetę. Gazetek, kilka gazetek, ziarno prawdy. Jest też biuletyn Open Doors, tam też jest najnowszy biuletyn Głosu Prześladowanych Chrześcijan. Także też zachęcam bracia, siostry do czytania, modlitwy. I też w środę spotykamy się o 18:00. Wiecie o tym, ale przypominam, zachęcam tych wszystkich, którzy mogą przyjść. Bądźcie w środę o 18:00 na modlitwę, rozważanie Bożego Słowa. A teraz już widzę, że chcecie porozmawiać ze sobą, więc rozmawiajcie.